اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. يا ربي سل على الذي لولاهما كان الوجود بأسره، طه الذي خسسته بمحاسن سلب الكليم بها. اللهم سل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد غر المهجلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملاذنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين، وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم. من لم أبو عبد الرزاق أسنعاني يا حكيت daga sayyidi al-hasan al-basri yace hakika ya kasance sayyidina hasan al-basri ya halifu billahi yana rantsuwa da girman Allah yana cewa laqad ra'a muhammadun rabbahu yace wallahi rantsuwa yake da girman Allah annab wallahi manzon Allah ya ga Allah eh ga gurin ka tuko an ka zo nan yace wallahi manzon Allah ya ga Allah kajifa to kaga rantsuwar sayyidina al-imamu hasan al-basri Allah ya yarda da shi tana tabbatar da cewa ba zai rantsi da Allah akan abin da yake ba haka ba shi kuma abin sha'awa shi Abdulrazzaq as-Sanani yana da littafai da yawa amma wanda za a fi ganewa kusa shine sharhin bulugul marami subulus salami akwai subulus salami da yayi sharhin bulugul marami to shi Sanani shi yayi kuma har wasu daga cikin malamai ma suna ganin shi Abdulrazzaq Sanani tashayya kaman ya shiga cikin mabiya shi'a to amma abinda malamai suka tabbatar shi bai shiga ba kamar da shi Mulla Ali Al-Qari ya tabbatar da wannan yace ya ji Salamatu an ce Salamatu dan Shabibu ya ji Abdulrazzaq Sanani yana rantsuwa da Allah yana cewa wallahi ina rantsuwa da girman Allah man sharaha sadri qattu an ufaddila aliyan ala abi bakr wa umara ban gamsu zuciyata ta sa in fifita sayyidina Ali akan sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ba wanda an san wannan aqida ce ta Ahlus Sunna wal Jama'a akan layin nan Abubakar Umar Usmanu Ali wanda an yi sabani akan Usmanu da Ali din to duka Allah ya ba mu albarkacin su ba ko kawai neman waye fi wani waye bai fi wani ba shine ai aiki irin nasu dan ai kokari a tarar da su dan haka Allah ya ba mu albarkacin su to shi in haka ne kaga ko ai wannan fatawar da bayar ya tabbata cewa yana cikin aqida Ahlus Sunna wal Jama'a domin aqidar da yawa daga malaman Shi'a shine ba a ganin Allah ba za ma a gan shi ba zai yi a gan shi da su da Mu'tazila suna da wannan ra'ayi cewa ba yanda za a ga Allah kuma abinda magabatan mu suka tabbata shine kullu mawjudin yasihu an yura Salamanki. Abu Umar a dalamanki Allah ya yarda da shi ya hakaitar yanda ake fara bi fatih dai ani wa da musanu fataha da wallam ita ma lamin ani mata fataha dalama wal mimu da fatahar mimi din ka gani fanunun sakina sai nuni sakina fakafun maksura sai kafi shi kuma kisra ake masa la la manki haka ake dab din inda malai ya dab din fadin wannan garin Imam al-Bukhari ko khartank yana addafini bi khartanki Allah ka hore min ziyara Imam al-Bukhari wanda aka binne shi a khartank sai yake koya mutane yake fada sunan gunduma su Imam al-Bukhari din sai ce bi fatahin fa iskanin fa fatahin fa sukunatin bi mustadrakil qamusi fitaji wasubki ko fitaji lissubki ka ji abin da ya fada wai mutanen Ingilanda bi fatahin fa iskanin inda ake fada fataha ake khar fa iskanin su dauri khartank fasukunatin haka ne bi fatahin fa iskanin bi fatahin fa iskanin wa fatahin fasukunatin bi mustadrakil qamu sifitaji lissubki azurhu bi nisabura min bari khidnihi al-imam al-bukhari yaddafini bi khartanki wa ma bi wara'in nahri min kulli sayyidin aw qurasanun tadhaiqa an subki Allah man Allah ba mu lokacin su wannan shine dalamanki malamin su ibn abdul barin wa haka ba'd mutakallimin hada al-madhhab an ibn mas'ud radiyallahu anhu daga ibn shi ikrima yace ba'd mutakallimin shashin malaman tauhidi sun ruwaitu wannan mazhaba daga abdullahi dan mas'ud cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah Allahu akbar so da iska ko dan mas'ud wa haka ibn ishaq an marwan sa'ala ba hurairata هل رعى محمد ربه فقال نعم ابن اسحاق الله يدد da shi mai magazi ya ruwaita cewa Marwan ya tambayi Abu Hurairata hal ra'a Muhammadur rabbahu sin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangiji faqala na'am eh sin Abu Hurairata ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangiji wa kan naqashu Muhammad bin Hanbal annahu qala man lam naqashu ya ruwaita daga sayyidi Amr dan Hanbali yace annahu qala ana aqulu bi hadith ibn Abbas bi annahu ra'a ibn Abbas Amr dan Hanbali yace ina fadar abinda ibn Abbas ya fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah hatta qara nafsu yani nafsu Ahmad yana nufin nafsu Ahmad dan Hanbali wato yana fada cewa abinda shi yana kan ra'ayin Abdullahi dan Abbas cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah bi ainihi da idansa shine dinga fadar ra'ahu hattan qada nafsu sai da numfashinsa hattan qada nafsu sai da numfashinsa ya yanki ma'ana dinga maimaitawa ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ya ganshi ya ganshi sai da nan mutar sai da numfashin sai ji karshi ɗaya daga cikin malaman ba ka ce ya ka sai da ya lissafa sau saba'in ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam kini malaki waƙiya ko malan kabara yana musa hahan an ahmadir ra'ahu ra'ahu qad ra'ahu qad ra'ahu min ghairi ma kaifin wala rasmin wala wasmin wala wala wala wala baya alasin baya alasi wa mustahila shar'an wa babul aqli la yahila wa inda nashar huwa al imam wa fi yaday tasrifi zimam nuthbitu ma asbata wa nan fi ma qarna ba da anka qawl al khalaf Allah ba mu albarkatin su ka shi a fahimta al imam Ahmad dan Hanbali ba ma sau daya ba ba sau bi ba ya gani da yawa da yawa da yawa da yawa ya ga Allah وقال ابو عمر عن وقال ابو عمر قال عمر بن حنبل رعاه بقلبه ابو عمر ابن عبد البر يا حكيت وتا حكايه كما دغا عمر دان حنبل cewa رعاه بقلبه يا غن يا غا الله da zuciyarsa ودعنا عن القول برؤيته في الدنيا بالابصار يجي tsoran ya bayyana cewa qarara annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah da idanunsa a duniya ita ce mas'ala khilafiyya to wannan shine abin da malamai suke ce masa wato ta'addud mutum ya yadda da abin da ake ce masa ta'addud ko tanawwu kowane guri akwai muhallin sa, kowane mutane akwai irin yanda ake musu magana. Akwai sanda in ka je kai wasu wata maganar, to kai fa ka ja duk abin da suka yi. Wasu in ka gaya musu sai ka jawo ma su zagi Allah, Allah ya kiyaye. Wasu ka ja su zagi bayan Allah da ka yarda da su, kake so ka gamsu a girmama su, kai kuma sai ka je ka faɗa abin da za ka ja a aibata su a zage su. Wasu musulmin su suke yin abin da za su jawo a aibata musulunci. Saboda haka duk inda ka je akwai inda za ka kalla da yanayin yanda za ka yi magana da mutane, da kuma irin yanayin yanda za su karɓi saƙonka. Allah ya sa an fahimta, Allah ya mana muwafaka, Allah ya ba mu dacewa. Wai labari ne, wani ya ji ya musulunta gurin Malam Isa Waziri, shi ne ake kwatanta masa yanda zai fi. Ka san da rana malam yake karatu, sai ce masa to yanzu za ka daina cin abinci tun daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zuwa lokaci kaza. To shi yanda ya ji girman saƙon, sai ce wai kai malam, wani ban ci abinci ba, ba zai yiwu ba. Wai ba zai yiwu, wani bai ci abinci ba tun daga safiyar rana. To kaga wannan saƙon ma na wajibi ne, amma shi kaga inda ya kalle shi, to akwai abubuwan ma da ba wajibi ba ne, ba ma dalilin da zai sa mutane a zo a ce lallai sai an tsasa su a kan su sun yaka. To yanzu nan sai ga mutane suna neman masu sauka daga irin yanayin da ake ci. Da haka kowa sai an kalle shi. Annabi Imam Ahmad ibn Hanbalin ya ratse bisar haƙarar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ba, saboda akwai manya da suka faɗi cewa ɗin bai gani ba. A cikin fatawi Ibn Taymiyyah yana cewa wannan wani kuskure ne da Allah zai gafartawa waɗanda suka faɗa, saboda ba da gangan suka yi ba. Kuma na gamsu da shi a nan. Wanda suka musa cewa ba a ganin Allah, wata zalla ce ta ilimi ta ja su. Amma tunda ba da gangan suka yi ba, to ana kyakkyawan zaton Allah zai gafarta musu akan wannan. Amma dai ran alƙiyama tabbas za a ga Allah, sai dai wanda ya ga hujjar shi kuma gashi ana nuna masa ya ƙi yadda. Shi kuma wannan malamai suka ce hukuncinsa shi ne shi kuma ba zai ga Allah ba. Kaga ganin Allah ya fi aljanna daɗi, ganin Allah ba ya fi aljanna daɗi. Saboda haka su za a haramta musu wannan. Allah ya mana muwafaka. Shi ne ai na gajiya nake gaya muku, na ce ko alfazazi bai faɗa ƙarara ba, sai ya ce wa kad ƙala ƙaumun ayan Allah jaharatan, ko wasu mutanen sun ce Annabi ya ga Allah, to sai ya huce. Wannan yake nuna cewa alfazaji malami ne. Wa qala sayyid ibn Jubair la aqulu la'ahu wa la lam yarahu. Sayyid dan Jubair ya ce to ni dai ba zan ce ra'ahu ya gan shi ba, wa la lam yarahu ni kuma ba zan faɗa an ce bai ga Allah ba, na yi tafwidi na bawa Allah. Zai iya yiwuwa ya gan shi, zai iya yiwuwa bai gan shi ba. To shi dai an rikita shi, bai san me zai ce ba, shi dai kawai ya ce ya tsaya a tsakiya. Yanzu za ka gane malamanmu, Allah ya saka musu da alheri. Allah ya saka malamanmu da alheri. Wato malamanmu sun kyauta mana, malaman ƙasar Hausa tun da kan Sheikh Usmanu Ibn Fodi, aikin da ya dinga kai tun kafin Sheikh Usmanu ma. Malaman nan da Allah ya mana arziki su Abdullahi Siqa, su Sheikh Muhammadu Zahra mai Kargo, su Sheikh Imran mai Sitta, su Shehu ɗan mai farar ƙasa, wayannan malaman da Allah ya yi, Shehu Ahmadu Al-Misri mai Geza, Shehu Abdulkarim Al-Magili, su Shehu Yahaya Ndoto ɗan Madina, wata ƙasa ce da Allah yake santa kawai. Idan malaman ƙasar sun gaza, sai Allah ya turo wasu malaman daga wani garin, sai su zo su kuma ƙarfafa ilimin Najeriya. To kaji, da saboda haka sai ga wasu abubuwan da wasu suna musu wahala a wasu guraren, mun fi Allah ya sauƙaƙe mana shi. Nan na baku labari, na je da littafin Warshu na Alƙur'ani ina karanta shi a Makka. Malami ne fa, wai mai wa'azi, wai bai san Khaddul Maghribi ba, wannan rubutun namu na Warshu, wai bai san shi ba. Wai ya rike yana musa, wai wallahi wannan ba Ƙur'ani ba ne. Yanzu kai kana karanta a nan ce shi bai yadda ba, sai nuna mun wani guri, wai in biya mai nan. Sai na ja na biya, ce kai gaskiya wannan ba Qur'ani ba, shi bai yadda ba. Wani mutum ya yi gici, Allah ya rabu da shi. ba san wai ba san rubutu to mu mun san hafsin mun san origin duk mun san sun san alqurani amma su da yake ba tattaro musu abin a lokaci daya ba kaga ba balarabe ne kuma a ƙasa addini ya girma irin makka amma saboda wasu sun gida dan tantar kansu a wani bangaren ba su buda ba sai zama wai bai san wannan ba saboda ga gaskiya Allah ya saka malamanmu da alkhairi malaman ƙasa Hausa sun yi aiki Allah ya saka musu alkhairi an saba kan tawilin wannan aya fadin Allah ma kazabal fuadu ma ra'a da fadin Allah laqad ra'ahu nazalatan ukhra daga ibnu abbas da ikrima daga sayyidina hasan da ibnu mas'udin Allah ya dada su an ruwaita daga ibnu abbas daga ikrima cewa annabi ya ga Allah da zuciyarsa daga hasan da ibnu mas'udin kuma an ruwaita wata labarin sun ce ya ga jibrilu Abdullahi dan Ahmadu dan Hanbali muhaddisul Iraqi haka ake ce mai dan nan nasa daga mahaifinsa cewa ya ruwaita manzon Allah ya ga Allah wato abinda yake dan hadewa malamai a wasu guraren irin nan Allah ya saka musu alkhairi wato maganganu ne za a yi su kala to idan mutum ya zo bayarwa ko daga mai saurarensa ko daga mai fadar idan ba a yi tahqiqin wajen bambance wace magana ake bane to sai mutum sai dora ta akan kowace yanzu ana maganar ra'ahu bi qalbi annabi yana ganin Allah da zuciyarsa a kowane lokaci a cikin mushahada da Allah yake zuciyarsa ba ta taba kaucewa ga buran ganin Allah tabaraka wa ta'ala ba kullun a cikin mushahada da Allah yake a cikin zuciyarsa amma in aka zo kuma ana maganar ganin ido shi kuma nan ai ba kowane lokaci bane sai hali ya kama dan haka za a iya bayani a ce maka ana ganin Allah a zuci ana ganin Allah da zuci wannan haka ne duk malamai sun tabbata cewa ana ganin Allah da zuci zuciya tana iya ganin Allah mu malamanmu dama ba a jayayya a ciki mun ba sa jayayya kan wannan ba sa jayayya amma kaga ga wani misali na ka anan maganar Ibnu Taymiyya afwan muna yawan kawo magana Ibnu Taymiyya ba wai dan shine marji'i na ba mu su Ibnu Fodiya shine marji'in mu amma saboda ina son mu samu ta mahada ne da yan uwa shi yasa muke kawo musu abin da suka yadda da shi lokaci bayan lokaci dan a gane cewa wato sabanin ba shi da amfani yana faɗa ke cewa a cikin majmu'u fatawa yace Allah za a iya ganin sa a bacci idan mutum ya ga Allah a bacci sai ce wa yahsulu lil qulubi min al mukashafati wal mushahadati ma yunasibu halaha Allah sai bude zuciyar mutum ya bata wani inshirahi ta yi mushahada shine gani ga jalala Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wa minan nasi kai daga mutane ma akwai man taqwa mushahadatu qalbi wanda in zuciyarsa ta yi karfi a wajen mushahada da Allah mana imaninsa ya cika ya inganta ya ce hatta ya zunna annahu ra'a zalika bi ainihi wa huwa khalidun sai ya ringa ganin kaman a idansa ma yana ganin zai ga Allah ya ce kuma ba haka bane zuciyar ci kawai take gani sai ya ce wa mushahadatul qulubi kaga ganin da zuciya za ta yi wa Allah ya hasulu bi hasbil imani yana faruwa ne gurgudan imanin bawa wa ma'rifatihi fi suratul misaliya da irin sanin yanda kai wa abu a surar da ake karanta maka a makaranta ga yanayinsa ga yanayinsa ga yanayinsa saboda haka ita zuciya za ta ga Allah dama ba da kamanni ba ba da yanayi ba ba da sifantawa ba amma dai ta kudurta cewa ga wani abu da take gani wanda ita din take ganin sa ba tare da ta iya bawa ido surarsa ba wannan kuma shi yafi sauki ga wanda za a yi ta bayanin amma sai mutum ya hau layin sannan sai ɗauka sai ga yadda ake shi yasa manzo Allah sai ka misali musaggari ya ce ka bauta wa Allah ka annaka tarau kaman kana ganin sa wannan shine ibada a mataki na ƙarshe ko annabawa a kansa suke shine in suka ce Allahu akbar din nan to ba kowa a gaban su kawai ga su ga Allah kawo misalin a kusa da kai cewa ga ka gashi tabaraka wataala ya fi kusa daga majinaciyar ka, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan haka sai ga mutum Allah ya taimake shi, sai duk wata dauda sai ta kore daga cikin zuciyarsa, ba wani abu da zai karba cikin zuciyarsa sai ibada, sai ambatan Allah, sai imani gurgurdan iko. To Allah kai mana muwafaka. Amin. Akwai baban Jabiru Abdullahi ibn Haramin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya ga wa Jabiru ya ce mahaifinka yayi magana da shi da Allah kifahan, ba wani wakili ya sa masa ba, shi da shi suka yi magana. Bayan an kaje shi yace me kake so ai maka, yayi masa magana. Saboda haka wannan da abu ne mai sauki gurgurdan karfin mushahadan mutum gurgurdan. Amma hanya biyu in ka bi ta za ka samu. Na ɗaya kula da dokokin Allah, wannan ya haɗe abubuwa da yawa. Na biyu yin ambatan Allah, in mutum yana da wannan to zuciyarsa za ta samu haske. Allah ka ba mu. Ibn Ada'in ya ruwaita a cikin fadin Allah alam nashra laka sadraka, yace ma'anar fadin Allah alam nashra laka sadraka ba mu muka yalwata kirjinka ba ya Rasulullah, yace ma'ana an yalwata kirjinka ne lirru'yati dan ka ga Allah. Washara sadra Musa lil kalami, kuma Allah ya yalwata kirjin Annabi Musa dan ya ji zancen sa. Wa qala Abu al-Hasan Ali ibn Isma'il al-Ash'ari wa jama'a min ashabihi annahu ra'a Allah ta'ala bi basarihi wa 'aynayhi ra'sihi. Mallan Abu al-Hasan Ali dan Isma'il al-Ash'ari, Ash'ari namu, Allah ya yarda da shi, ya ce da shi da dago da jama'a daga cikin mabiyansa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a Allah ta'ala bi basari, ya ga Allah da idansa. Wa'ayi na yi razi da idanuwan nan na kansa, ga su ba wasu idanuwa na wasu guri daban ba, idanuwan nan nasa da su ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ai laqa nake cewa ko wa minhu an yunzara bil absari walakin bila kaifin walan hisari, za a ga Allah ran alkiyama amma ba da kama ba. Lilmuminina izbija izin ullikat haza walil mukhtar duniyan sabatat, muminai za su ga Allah ran alkiyama amma a duniya Annabi ne kadai zai ga Allah. Wannan ita ce aqida ash'ariya. Mallan ash'ari dan karnin biyu ne, kaga yana cikin magabata, yana cikin salaf, ya faɗi wannan shi ma. Allah ya ba mu albarkacin sa. Wannan shine maganganu, amma hali ya yi duk nan su saka duk sun zami fanin mal sun samu tuntubi shi wai abin da wai saka yake faɗa, kuma na san su ɗanya sa da malaman Mu'tazila ne ya mata si wai Abdullahi dan Abbasu wai a gurin Kabul Ahbari ya zo yana labaran. Kabul Ahbari ba Yahudi ne, wai wannan labaran Yahudawa ne, shine wai suke kankan shi Kabul Ahbari ya zuga Annabi Musa, yace Annabi Musa yayi zance da Allah. Shi kuma Ibn Abbasin ya dauki zuga Kabul Akhbar ya dora ya ce shi kuma Annabi ya ga Allah, sai aka raba wannan da wannan. Kai Allah ya kyauta abubuwan da in kana ta bibiyar su ba dadi. To su ne yara suke zuwa suna karantowa, sai su zo duk su hauka ce su ta shashanci su ce kaza su ce kaza, in ka ji maganganun da su yi ga Kabul Akhbar ko mai ungwanku ba za ka iya ga wannan. Zami ya ce zalla ce shi sa mutum ya ta addu'a shi kansa ilimin, in ya baka Allah ya baka mai amfani. Malamin Malam Ahmad ya sidi kuka mana addu'a, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Addu'a malamai ce. Mulana Ali banzai addu'a kan ta Allahumma ilman nafi'a, ilman nafi'a, ilmin shi kansa ka roki Allah ya baka mai amfani. Zaka ji akwai haɗuran da suke kan hanya, in ba ya sa wai mutum ya ci karo da su ya fada, Allah kare mu. A to in hal Qur'ani ma an ce ka karanta shi, wasu shirya suke samu, wasu kuma bata suke samu a ciki. Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira, ka Allah ce amma wa ma yudhillu bihi illa alfas, da aka ce mutun ya tauro kon tawfiki, Allah ka mana tawfiki. Wa qala kullu ayatin utiha nabiyyun min al-anbiya alayhi salam. Malam Ash'ari yace kullu ayatin duk wata aya, utiha nabiyyun da aka ba wani annabi daga annabawa, to ai an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misalin ta, duk abin da aka ba annabawa an ba annabi irin sa har da ƙari. Wa khusa min bayyin bi taqdili ru'yati to abinda aka fifita shi da shi a kansu shine shi ya ga Allah su basu ganshi ba wannan shi zaka faɗa ka ce hususiyar sa shi ya ga Allah su basu ganshi ba shashin shehun nan mu malaman mu su sun yi tawfiki a wannan basu ce eh ba basu ce a'a ba saboda abin bai bayyana a gare su ba suka ce ba wani dalili da zai ce karar su su ce gashi annabi ya ga Allah ko kuma su ce bai ganshi ba amma sun yadda ja'izi ne a ga Allah ja'izi ne ya halatta alƙali baban falalu shine zai faɗa kenan alƙali zai faɗa ra'ayinsa ya gama kawo maka wancan zantuka wane ya ce wane ya ce wane ya ce shine adalcin ilimi to yanzu zai gaya maka shi kuma ga abin da ya fahimta a cikin waɗannan maganganun gaba ɗaya magana ta gaskiya allazi lam tira'a fihi wadda babu kokonto a cikin wannan gaskiyar annar ru'yatahu ta'ala fid dunya ja'izatu ganin Allah a duniya ya halatta aqalan a hankali walaysa bil aqli ma yuhilu babu wani abu da ya kore ganin Allah a hankalce shine in ka gwada da hankalinka to ya halatta ga Allah shari'a ce ta ce ba za a ganshi ba wadalilu ala jawaziha fid dunya su'alu musa laha shi kuma dalilin annabi alqaliyal da ya halatta cewa za a ga Allah a duniya su'alu musa iyaha tambayar da annabi musa ya ce rabbi arini anzur ilayka ya Allah ina son ganka to wannan yana za a iya ganin Allah inda ba zai yiwu a ga Allah ba annabi musa ba zai tambaya ba ya kamata ya samu wannan ilimin cewa ba a ganin Allah ba zai yiwu a gan shi ba to haka kai ma yanzu ka gane balle annabi musa ka gani korarren abu ne aka ce annabin Allah irin annabin Musa ya jahilci abinda ya halatta ga Allah da abinda bai halatta ba a gare shi ba zai yi annabin Allah ya roƙi abinda yake mustahili ba sai dai ja'izi annabin Allah ba zai roƙi ya masa abinda ba a yi ba sai dai abinda ya san zai yi zai roƙa sai dai wuku'uhu afkuwar shi ganin Allah wa mushahadatu da ganin to wannan kam minal gaibi wani abu ne da yake a ɓoye la ya'lamu illa man 'allamahu Allah ba wanda zai samu wannan sai wanda Allah ya tsinkayar a kan ya samu ba zai yi a ce kowa ya samu ba wani abu ne da Allah ya lullube shi sai kuma wanda aka buɗe wa sannan zai samu saboda in har za a iya buɗe wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine a farkon wanda za a buɗe kuma da annabi Musa ya tambaya sai Allah ya ce masa lan tarani kai Musa da muke magana da kai ba za ka ganni ba ban shirya anan ka ganni ba da ba a ganin Allah cewa zai lan ura an gane sai ce ba a gani na amma sai aka ce shi Musan shi ne ba zai ga Allah ba ai ba za ka iya ba lan tudika ba za ka iya ba wala ta tamil ru'yati ba za ka iya juya gani na ba ana ma'ana a duniya ba shirya maka yadda za ka iya gani na ba wannan ya siffanta ka ɗan jikin wanda yake mai iyaka wanda zai ƙare wanda ba mai ƙarfi ba to lokacin ya zo Allah ya sa albarka ɗan jikin naka gashi na ɗan ƙarami wanda ba wani babba ba ina za ka iya ganin Allah da shi yanzu duk kuna nan namu ran alƙiyama duk sai an canja kowa sai an mai da shi zira'i 60 ko zira'i 70 ko dan wuta ma da za a sa shi a wuta ai ba wannan jikin za a jefa mai ba in an jefa jikin mutum wutar bai za ta ci sai an mai da mutum katu sai kansa ya kusan zama kamar Kano inda Allah ya ce haƙorinsa sai ya zama kamar dutsen Uhudu dan wuta saboda a to me za ta ci da haka ba Allah ba itibarin wannan jikin da bai da kwari da aka hada shi da nama da jijiya da kashi da waye da waye da nan duk ba wani jiki bane da za a kalla sai ran alkiyama za a sassaka ka ka zama wanda za ka iya jure ganin Allah amma a yanzu ba ka da karfin karɓar tajalli manzo Allah ne kadai mai wannan karfin na tajallin ganin Allah tabaraka wa ta'ala kaga annabi Musa sai da yayi girman annabi ya kai annabi Musa sai da yi wannan munajatin sai dai wannan kai khalwar ta shika ta wajen kwana 40 yi azumi yayi waye duk ya gama shirye-shiryen sa ya tawo ganin Allah aka ce bi kai ba zai iya ba amma in kana so gode bambanci shi kuma kin Allah bacci mai ki an kashin gida kawa ka ce taso Allahu akbar ai ba ganin Allah ba mun yi zan misali yanzu ko ce aka yi mutum ya ga bayan nan zai ga yanda aljini yake to sannan ku zo za mu zaga bayan nan za ku ga yanda aljini yake to ya kake gani ai ba za su gani ba yace to Allah dai mana muwafaka mu dai mun yarda da Allah wasu sufaye ne a Iraki yake ba mu labari in suna zikiri in zikirin yi zikiri ko taka wuka suka a jikin su ba ta kama shine aka ji sai aka yi musu ziyara sai aka suka sufayen suka zo za su gwada a jikin Mahiru Sharubala Mahiru aka yi zikiri aka yi wa Mahiru ce a'a Mahiru ce amanna billahi wa bi rasulihi wa bi shehi Abdul Qadir ce ku ban mu haka mu dai mun yi imani da Allah mun yarda da manzon Allah mun yarda da shehi Abdul Qadir kuma wannan gode ka to haka al'amuran su Allah mana muwafaka Allah ba mu dacewa wata uwar mu muke rukiya babba na rukiya ba ka kawo ne sai na yi ba tun a da ne muke muna mata rukiya muna rukiya sai a sama akwai an dan sa tararren wuta inda za a dai sai yi fadu hular wani da su malamu muke sai kawai sai ga hayaki yana tashi a hular wani bako to kaga abin da ake nema inda gaske ne gashi ya zo masu rikiya ba sai su tsaya ba Allah kyauta sai da hankalin kowa ya tashi ga hayaki yana tashi to inda aka zauna ana rikiya tun daga abin da ake nema ya zo ba shikenan ba to iyakar wannan ma kenan sura musaggara ballantana ganin ubangiji ta sa daukan abin wasa ثم ضرب له مثلا من مار أقوام بنية موسى وعذبت وهو الجبل إيه شين الله يسامي مسالي كان ده موسى إذا تأكل بكر باك يأكل شيء بزي جنش بقى سال الله يسامي مسالي توجا دوسي نع وندا يا بيكا كربي يا بيكا سارين جيني مكوا من كربي أذكر سال الله يسوي توجا دوسي نع إيش اللي ما زي يا توكا يا ودا يعني الله يسوي انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني zan gwada tajalli akan dutsen ka gani in dutsen ya iya karɓar gani na to kai ma za ka gani bi ma'ana kenan Allah yana nuna cewa ba haramun bane a ganshi ba kuma korarre bane a ganshi a'a ba a shirya wa mutum jikin da zai ga Allah ba kai yanzu jikin ka dinnan wannan ba a yi maka shirin da zai ga Allah ba amma kamar da Shu'abul Gani annabi yake cewa ya khafafi shatajalli ma tabadda ghairu sunan nan nasa az-zahiru da gaske ne bayyana ce ma tai karfi shi yasa ba a ganin sa da bayyana ba tai karfi ba za a ganshi ka san in zuhuri yayi zuhuri sai abu ya koma buya in bayyana tai bayyana kamar da ake sa misali to sai abu ya zama buya yanzu kamar jemage ba zai iya fitowa da rana ba saboda hasken rana yayi ma karfin da yana daga ido in ya kalli rana sai makacci me yasa ba a shirya mai idan da zai iya kallon rana ba wallahi ko kai yanzu aka shirya ma aka janye ma wannan tasirin ba kai san kallon rana ba a bar shi sarkin Zamfara da aka daure shi da Shehu Usman ya ruki alfarma aka sake shi shekara sa 40 bai tabi ga rana ba da ya fito yana kallon ta ya makanci lokacin ba wajen gurzu yana kallon rana ya makanci saboda haka shiri ne in aka shirya mutum ya ga Allah wa zai ganshi in ba shirya ba wannan jikin da ba shirya ma shi ba za ka ganshi shine Allah ya sa annabi Musa misali ga dutse nan zan gwada tajallin in ya karba to fa saufa tarani kai ma za ka iya gani na duk wannan ba wani abu da yake kora ganin Allah a duniya wannan ma nuna cewa yake zai yi a ga Allah shine ma'anar da Allah ya ce falan matazalla lau rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra musa sayqa ana tajalli nake ga ma yes ba amma kai ga tajallin ba ka ci alama ce kamar ka ce take taken lamba ke ta ko taken su za a fara shiri dutse bindiga dararam ya dandake kamar kwalli subhanallahi annabi Musa ya baje asume saboda ya ji shi kansa dutsen yana neman ladufi yana tuba rabbi arini rabbi arini haka annabi Musa ya fadi sai da jiya mai roki Allah ya ce to ya tuba cewa lalle ya yadda yanzu jikin nasa ba zai iya ganin Allah Allah ya ba mu albarka annabi Musa walaysa fi shar'i dalilun qati'un ala amma wannan tajallin da aka yi masa da ya ga wannan dan tarzadin sai da aka ce ai alkali ya ga mana yana iya kallo tururuwa a bakin yashi tafiya kilomita nawa aka ce kilomitocin da yawa idan zai kara gani tar saboda kullun kudura wannan na tazubba ba ba gani yawa ko alamu ne kullun kudura da ya bayyana gari kawai sai saboda aka shi ko shugaba sallama da yaje gani yaga Allah kyakkyawan gani kaga idan me ba zai gani ba shine yake alkali yake cewa lima shahidat fi layliha qad takhallat takhallat li amrin lam yunawwalhu man madha ra'ahu lahu rabbul bariyati murtada wa hina qada min zalika al'amr ma qada talaqatu rusulullahi fil mala'i ridha Allah ya ba mu albarkatun su yau sai ka ji karatun wani iri ko to su malamai suna ta jin dadin suna ta jin karadin karatun mu ne dai karatun bai mu jiddi an takura mana ai a wuce nan mana amma sun da suna haduwa da kayoyi da sarkoki kashi nan suna saki sun suna ganin suna cin karo da irin sarkokin da yake haduwa da su mun fi zan a zo a yi ta karanta kana azharar launi anjala ashkala ana ta mu'jizozi da wai amma su sun fi son irin nan gurin saboda sarkokin da suke hanyoyi wasu suna nan su kawai kuskure suke nema wani kuma dama shi ma abin ya rikice masa to amma ko iya nan kada ka samu wani abu mai Allah ya ba mu albarkar manzo Allah walaysa fi shar'i dalilun qadimun ala istihalatiha wa lam a shari'a ba wani dalili da yazo yace ba zai yi a ga Allah ba ba wani dalili da yace ya hana ganin Allah is kullu mawjudin domin duk wani abu wanda yake saman mene to ganin sa ya halatta malina ka baitin Allahu mawjudin ma fi zamtira ko wa kullu mawjudin yasihu an yura ai inda ka yadda akwai Allah to zai yi a ga Allah din kawai anan ne aka ce ba za a gan shi ba amma ran alkiyama za a ga Allah insha Allah to kai ba za a ga Allah ba to me aka kenan ai za mu za a gan shi sosai kuwa insha Allah an zo matsaya isi a tsaya Allah kai mana muwafaqa Allah ya cika zukatan mu da san annabi Allah ya ba mu ganewa Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah kuma ya kiyashe mu zamewa Allah ya mana muwafaqa alhamdulillah inna lahawali ya khaira ali bidhli suhali ya dabibi إني من النيران يا خيرا وصلي على المختار في الورى يوم إذا أمر شفا تو شرينيا أركوتاي شاب نشادة لا مسلم مسلم طب بسم الله الرحمن الرحيم إلهي مارة ثم شو كأي جاني كأي جاس ثم شو جامد مديه نبي الله أزكت أبودي من فضل وفضل أما شار من يدلله بتودد عندي للنبي محمد مديو كأزهار الخمر مديو على الإسهاب لم يقض حقه سهيه المعالي يعلم الله وأن الناس والمختار لم يستحقه أسباء لقائك وفاء على باواه مسكول هلا المصطفى أكرم به أفضل الهلا والآخر المعدود في الفضل أولا كمل المجد والولا لأفضل مبؤوس بأكرم خصال التقى والبر منه تعلمت وشرعته آية شرائع بناها وكانت قد أفت وتهدمت نظام للنبيين بآيات تهدى بتوفيق الإله لدينه ولا وعي إلا من سبع يقينه ولما أتاه ربه بأمينه والقل بشر فوق جبين وساها قمام الرات المسلم تيمن به وانوي التبرك باسمه ولا تعد في شيء طريقا وقد قسم المولى له خير قسمه تبارك إلى السبع اتباك بجسمه وقد أشرقت أملاقها وتجلى ترقى إليها إذ تمكن ديبه وكاد نهيب الشوق فداء به ناوى الإلاج دبيبه مأبوب دعاه وبيبه فدارت به أشواقه كجبا كاكراتنا يا ذكراتون يا زمنتي yace ta yin man bi ka nemi albarka da annabi wani mutabarruka bismi ka nemi albarka da sunansa ka kira sunan kuma ka sa wala ta'du fi shay'in dariqata rasmi ya isho wuta da ce ibn zal ce aifin masa daya biyu uku bisa sunana bace cuce ce akwai wuta inda annabi sallama kada ka ketare wani abu daga hanyar shiryarsa domin manzon ubangiji ya bashi rabo mai girma Allah ya girmama annabi tara to ai ko daga nan za ka gane girman sa buwaya yake kullu sai ce taraka ila sabai dibaki bi jismi ka ji to inda nake so a zo kenan ya ji sama da jikin sa ba a mafarki ba ayan da abbaitan nan zamanin yanzu gashi nan zamu zo kansa takannabu hibzul ilahi wa saunu ومما به قد خصه الله كونه عيون الغافلين بما شهدت في ليلها قد تخلت لأمر لم ينوله من مضى وهين انقضى من ذلك الأمر ما قضى وقد رفعت من شانه صلى الله عليه وسلم يتي تندا يا أربا دزاتن الله دقرانا ما يكين الله بكارة بتشيبا تنام عيون الغابلين وعينه بما شهدت في ليلة قد تخلت تندا يا أربا دزاتن الله رانا السورة يا مزونين يرا وانا رانا السورة kai kallon ya gaba da gaba to tun ranar da ya tajalli arba da zatin Allah bi ƙararin tsayayi wannan baccin da mutane yunul gafilin suke ba in yana zauna din nan ko ka ganshi ya rufe ido to yana ji yana gani duk abin da ake sallallahu alaihi wasallama Allahu akbar aba asanahu basabanat sanaahu illahi rabbis samawati wal ardh ولما أداب الله بها سناءه على كر الأصول ولما رأته قدمته لقد مجدت منه أبرا ممجدي على كل ما يدين فلا قدر إلا دون قدر محمد شفاء كل قلب من ضناك شفا كل داء للضمائر مضلل كم آيات الكتاب فمنزله لا شك أرفع منزلي والقدر عن قدر شبا كل قلب هو الخير الداعي إلى خير ملة كريم جليل أو الفخر من وجاه هب وخلة وهلت به الأفهام أسد لقد فاز من كان الرسول إمامه وكل من استعصى عليه أنامه وأداؤه ما بين خف أداء أنفس رلت عن الرشد فاتدت ليلى أواد بيمن رسول في السلاهي به اكتدت تقال لنا سيف الإرسالات ومن الدائمة لأسياب من عيس تعزز دينا فاتلا كل كمة ولما على قدرا ورفعت همة أمرا كتبون غرورا فلما استقبلت لأمازي فضل على كل كمة ولما على قدرا ورفعت همة غرورا فلما استغفر تهنى بدينا فانتى الحق مذهبا ولما على في الارض قدرا ومنصبا غرورا فلما فلم بنى لخراب الشرك ارفع مسجد فلله ما أعلى مقالات منشدي تزينت الدنيا فهلت تبارك رب خس بالفضل عبده عن الدنيا دنيات قصده وسياره كيما يخلد مجده أبصار بالعشر ويؤرب قدرش صلى الله عليه وسلم أتى لإذهاب المناكير أرفه أن واكف القدر كف وجاء به في الحشر يقدوم إلفه وقد نشرت عالم لقد أعجز الآباء إلى دشره أبا وإذ رد منها الدوء صديق كريه أكفنا على أمنائه نستديبها نقول وقد طالت وقام خديبها أمنه وزادني ولو أنها لا تنقذينا وبالله توفيق لمدي محمد صلى الله عليه وسلم سيحدو شرين صراط بك المستقيم دار العظيم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين صلاة يقوم على النبي صلى الله عليه وسلم مولدين علي أبابو رل العرباء يو كي ناي كوبا من العرباء اي تو الله كيم أربي شدا نعم أربي قوما نسابي زوا شدا نايمة za yi karatun Qur'ani za kuma dora da Maulidi da abin da ya sauka to Allah ya biya bukatun Allah ya sa mu gama lafiya rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir wa mu gazal addu'a waya taj amin Allah ya addu'a amin اللهم علما نافعا رزقا واسعا بركه مستمره عمرا في خدمه الله طويله في سعه وعافيه من الله ضافيه بجاه الفاتحه امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين